إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل تسن درس توحيد بني أمل تسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندبي ويسو نيجي دون ليرال بن لان موي توحيد وخون نني توحيد موم ma nga joge ci baat ba nga xamni moy wahada manam kennal na manam jël mbir mi jaglel ko kenn lolu moy manam ci walu lak bu fekke ci sharia nak ci dina tawhid lamuy tekki moy kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ay jaglem manam nga gem saxal womatu tey weyele manam tey doxé ci kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci nga xamni ay jaglem la jagle yoyu gison nañ ni à travers al qur'an rot na ci ñetti façon ñetti anam benn bi moy ci walu rububiyya ñu tuddé ko tawhidur rububiyya mom waxon nañ ni lamuy tekki moy kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ay momelam ak ay jëfëm nga gëm nangu womatul borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ne mom kenn la ci momelam manam lu melni nguuram lu melni univers bi muy kawnu bi asaman ak suuf jant beeg weer wi aljanna safara yoye momelu kan la momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala la waye kadhalika nga gem nangu saxal weyeleni womatul ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala moy ki bindé fi moy ki yor wërsegu jaam yi li len wërsegal moy ki yor dundu ak dé moy ki doxal ki géré kawnu bi yep moy univers bi yep mom borom bi tabaaraku wa ta'ala gérance bobu nak bokko ko kenn def ci wet géré bi borom bi tabaaraku wa ta'ala di géré kawnu bi bokko ko ak malaaka bokko ko ak yonent bokko ko ak borom xam xam bokko ko ak sahaba bokko ko ak waliyu bokko ko ak nit ku bax bokko ko ak kenn mom borom bi tabaaraku wa ta'ala moy fa'alun lima yurid nam ko sobe non lay géré kawnu bi mangok minde fi nak ci malaaka yonant nit jinne ak yenen xéetu minde fi yeb ay jaamam lañ mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mo len di jëfëndiko wé num ko sobe وما يعلم جنود ربك الا هو مانام fofu lama fa bëgg wax moy qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum sa waxtu de bu joté kan mo lay fatsi malakul maut ndax malakul maut bu lay fatsi ci ciobare bopam la lay fatsé wala ci ndigalu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ndigalu borom bi tabaaraku wa ta'ala la lay fatsé légui kon yow mi nga xamni yow la malakul maut di fatsi ndax lolu day tekki ni malakul maut momu amna lu muy géré ci kawnu borom bi tabaaraku wa ta'ala dede ndax lu muy def rek ci ndigalu borom bi tabaaraku wa ta'ala la koy defé kon ki géré mbiri yor ko moy borom bi tabaaraku wa ta'ala ndax mom moy joxe ndigalam malakul maut dadi exécuter ndigal gogou ci ciobare borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok kon malakul maut serviteur la kuy ligéyel boromam la mangok waye nekul ne mom mom mo yor gérance mbir mi mangok nekul ne mo yor gérance mbir mi su fekke mën na la ko misal ci nit ñi ni ñuy dundé yow tay bo créé won sa ben entreprise nga nek PDG wu entreprise bi entreprise bi nek ben entreprise commerciale yi def ay import export mangok nga yor ben dépôt bo xamanteni ni dépôt de vente la bo xamni da ngay jaay détail ka nga tek ci place bi pour mu jaay détail ndax koku moy gérer entreprise bi mom détail rek lay jaay xam nga koku gérer wala entreprise bi ben employé la ci biir entreprise bi ango kon sunu borom jalla wa ala gérance kawnu bi te ko ci loxol kenn bokku ko kenn manam tay sunu borom bu ne malakul maut demal fat diw ndax amna ci mindeef fi ko am sañ sañu opposé wu ak décret bobu ak diglé bobu sunu borom jox malakul maut amut amut gis nga kon lol dalay wone gérance kawnu bi sunu borom jalla wa ala mum kep moko yor niki nonu it wërsegu jam yi senuko wër senuk febar senuk am wërsek senuk mag gis nga ko yoyé yépp kiko yor moy borom bi tabarak wa taala kon li moy tawhidur rububiyya ango jambi gem saxal nangu tay womatu nak ci ne mom borom bi tabarak wa taala kenn la ci momelam jam yi koko mom mom borom bi tabaaraku wa ta'ala amul kenen kuñu wara wowe borom jam yi mago amul kenen ndax kuñ ne borom jam yi sa heure faatu bu joté nga faatu bayi nga fi jam yi nga moma bayi nga len ginaaw di sunu borom nak hayyun la yamut moy ki dundu la ta'khuzuhu sinatun wala nawm ki dundu dundu gu mat gi nga xamanteni ni dama jellele di wax waxi de waye waxi sax nelaw dedet waye gemmentu sax du ko jege la ta'khuzuhu sinatun wala nawm gemmentu du ko jege waxuma la nelaw gis nga ko kon koku moy borom jam yi deugantan kenen kuñ ko wax rek wax gogu xam nga lu muy tekki imposture la manam waxal nañ la lo momut gis nga ko te kérok yawmal qiyamati nak na la leer ni kep fi ci aduna gi kep ku ñuy waxal lo momul kep ku ñuy waxal lo momul manam jël ben qualité wala ben attribut wala momel wala jëf go xamni jëfu suñu borom la ñu la koy waxal kérok yowmal qiyamati di ngi rendre compte sa borom lutax ndax yowmal qiyamah sunu borom dina wax ak isa ibn maryam ne ko a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah yow isa ndax yaw ya wax nit ñi ne len jappé len ma man ak sama yaay ñaari divinité diñu jaamu welis borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom da nako laaj isa ibn maryam gis nga ko isa setal bopam woné na waxuko kenn woné na santuko kenn woné ni digaluko kenn kon gis nga problème bu sérieux la gis nga kon kuñ fi jël attribut bu borom bi tabaarak wa ta'ala wala momelam dila ko jox nan la yow yaay borom na am mu am yaay borom ja weddiko fi ci sasi mangok weddiko fi ci sasi mangok weddiko fi ci sasi ndax wax deug borom xel yi xam nañ ni lolu momoko kuñ ko meuna waxal nak borom xel yi xam nañ ni lolu momoko legue nak doomu adama day bayyi logique top banexu bakkanam beug beug bopam envie wom lay top di waxe envie wom di jefe envie wom lolu nak bokone ci li nga xamanteni ni mom mo wasare ak reer mo wasare ak bokale ñu bari seen beug beug bop lañuy yengo au lieu ñu yengo selon li alcorane jangale di ci waxe dedet au lieu ñu yengo ci na sunna jangale di ci waxe dedet au lieu ñu nangu ci yengo ci la nga xamni xel mu sel mom la nangu diko waxe dedet imagine nga fekk ma man mi nan ma yaay borom jami te barki dembu fi la febar fi ha barki dembu la juddu fi ñu ngenté ma ha may dox ci marché bi fi di jëndi tissi diko sol ni ñëpp buma xifé dem jënd banana di lek man mindeef yor ñaari bëtt ñaari loxo benn gemiñ yori bañ ñaari nopp ñaari tank nan la mëna momé jami momel gogu ci lu muy teggu ci ban logique ci alcorane ci sunna ci xel mu sel nan la ko meuna expliquer nit ñi gis nga ko donc lu jara baye xel la lolé nak da fay woné né penc mi wax deug xétu tawhid gi manké na fi té né won nañ la xétu tawhid gi yéferu makkaya amuñu ci won jafé jafé kon lolou jara bayi xel la kon lolou day wonene am jang wax deug yalla am jang war nañ ko yeesalat waaw am jang manam jangum diina war nañ ko xolaat bu baakha baax mangok war nañu xolaat jangum diina mi jang mi ñi jang alquran war nañ ko xolaat ndax kat dama xamni tektel yi nga xamni ñoy tektele ne suñu borom moy borom jam yi sunu borom moy borom na am mu am innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun lolu ay yoyu man lata makoy jang ci alquran diko tim di jang bamay nek goné la ko mokal ndax lan ndax mag ñima woron ñep lolu la dan deg ñuy wax ne yalla moy borom kun fayakun mais bima magge ba toll ni ma deg ñu ne kenen moy borom kun fayakun mais lolu contradiction bu reuy la demb bi ngay nek xalé lata ngay yem ci yenn sar yi ay yu ci bari mokal nga ko ndax da nga lan deg mag ñi diko wax gis nga lolu daf lay won ni société bi changer mais tay la alquran firndel ni li sunu borom mako mo ñu jël jox doomu adama mu nek contradiction bu reuy gis nga ko bes ne talé na len xalé bi ma rombon muy xalé bu gor tollu ci ay 11 ans 12 ans ah di way nan yaay borom jam ye di wu yaay borom maniko assalamu alaykum grand kan mo bind asaman munema yalla maniko kan mo bind souci munema yalla maniko kan mo la bind yow muné yalla maniko wa kon kan moy borom jam yi muné yalla maniko legui lutax ngay way nan di wu yaay borom jam muné ah dama deg ñukoy way rek xolal xalé bi generation man bimay nek xalé kun fa yakul yalla lañ ko don jox borom asaman ak suuf borom jami yalla lañ ko don jox neena la ay yoy xamna ko lata may ag ci sar yoy bi may nek goné mais xola xalé bobu nak xala xalé yi tay sen génération d'abord sen wax nekatul alquran hein deuxièmement sen wax lepp bokalé la diw yaay borom jambi diw moy borom kun fayakul kon nga gis société bi ni muy changer ni muy sopé ko mango mu nek lu jara baye xel nañu delo ci wat yar bi nga xamni moy yaru dina nañ ko delo ci wat yaru dina moy yar bi nga xamni dafa accès wu ci alquran bu set wich accès wu ci sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam bu set wich accès wu ci fondement islam yi ponku islam bu ñëk bi di tawhid accès wu ci respecter julli fonko ko respecter corps respecter asaka respecter ajmaka ak ya ca top jital aq borom bi tabaarak wa ta'ala la ca top do ga ñew li moy jangalem islam dañu bayyi xel ci yarin wi ma ngok dañuy netali ñu ne yonnati bi alayhi salatu wa salam ay seutam ku melni husayn lim doon sa ay seutam ay domam xale yu ndaw lan la len doon sax bokku na ci liñ len doon ñëk sax manam ñen ñi sax wax nañ ne la xalé yi doon jangé wax moy lan moy qul aamantu billahi wa kafartu bit-taghut li bokku na ci lim daan ñëk sax ay doomam ñen ñi neenañ mom la xalé yi daan jangé wax ku daan jang wax li lañ la daan jangalé wax gëmna Allah muy sama borom weddina taghut mais ñu xol ñun suñu société xalé yi lan lañuy jangé wax saga lañuy jangé wax mag ñi diko dégg di leen ci rétan di leen ci encourager rétanu encouragement way lañuy jàngé wax mag ñi diko dégg di leen ci encourager xalé yi fecc lañuy jàngé dox mag ñi diko dégg di leen ci encourager sétal li mango kon nañu xolaat bu baax ni nga xamanteni ni mom moy njangalem diina ci waaw jëflante ci walu diina doxalin bi ci walu diina ndax deppoo nak niko alquran etablire ndax deppoo nak niko yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale ndax deppoo nak niko sahaba yi ridwanullahi alayhim appliqué faaw lolu ñu insisté ci bu baaxa baaxa baax bu ko defé kon mbokk yi tawhid bi ti tawhid rububiyya ni la tedde mbir yi la lambo momelu borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom limu mom bokko ko kenn mango limu mom bokko ko kenn mango nguur gi bu ko bokkon kenen kon problème am xëccu am gis nga kadhalika ay jëfëm mom borom bi tabaarak wa ta'ala da ci wet bokko ko kenn amu ci ndend qul huwallahu ahad lolé da cey wét nek ci kenn li nak ben xaj la ci tawhid moy tawhid rububiyya dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh